السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے پیدا ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, اس حوالے سے اگر کوئی ترکیب فرمائے. بابا اگر یہ سوال ایک بار پھر ریپیٹ ہو جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن سکیں. عرض یہ تھی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح یہ نیت کر لیں کہ آج کا دن میں اپنی زبان, آنکھ اور ہر عضو کو گناہوں, عضو نہیں ہے, عضو, ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائیں کہ پورا دن اگر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں صبح ہی صبح, تو پورا دن اس کا احساس کیسے قائم رہے, اور اس بات کا احساس کیسے پیدا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اس حوالے سے اگر کچھ تربیت فرما دیں. ماشاءاللہ. رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پہلے تو بنیادی بات تو ہے نا کہ اس کا علم بھی ہو, ہاتھ سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں, پاؤں سے کون سے, آنکھوں سے, کان سے, کیونکہ آج کل تو معلومات کی بڑی کمی ہے. دنیا بھی معلومات بہت ہوتی ہے, پڑھا لکھا بھی کہلاتا آدمی, لیکن آپ کو پتا یہ قرآن کریم بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا یہ پڑھا لکھا آج کل کا بےچارے کو. نماز کے فرائض بھی نہیں پتا ہوتے, وضو کا بھی کوئی مطلب نہیں کہ فرض وغیرہ اس کو معلوم نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ہمارے عرف میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو تھوڑا انگلش بول لے. پہلے تو یہ کہ مہلکات, مہلکات ہے مہلک کی جمع, مہلک مانے ہلاک کرنے والی چیز جو برباد کر دے, ہلاک کر دے. تو مہلکات یعنی وہ اعمال کہ جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں, جہنم میں لے جانے والے ہیں, ان کی معلومات یہ فرض ہے. اب جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے تو اب کیسے بچے گا, غیبت کی تعریف ڈیفینیشن جانتا ہی نہیں, غیبت بولتے کس کو ہے, تو بچے گا کیسے. تکبر یہ بھی مولک ہے. اب تکبر ہے ویسے باطنی طور پر اس کا اظہار بازو کا تو ہو جاتا قرائن سے, اب تکبر کا پتہ ہی نہیں کہ تکبر ہے کیا چیز, اب بچے گا کیسے اس سے. تو ہر چیز کی جو جو گناہ ہیں ان کی تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کی معلومات ہو اور اس کا علاج بھی معلوم ہو, کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے, کیونکہ ایسے کئی گناہ ہیں کہ یہ ہمارے بہت ہی آسانی سے اور بلا تکلف کیے جا رہے ہیں, لیکن ان کی معرفت نہیں ہے کہ یہ گناہ, پہچان ہی نہیں ہے, یا تھوڑی بہت پہچان ہے بھی تو آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے نقصانات کا اس کو علم نہیں ہے. نقصانات معلوم ہو, بچنے کے فوائد جانتا ہو تو جب بھی تو بچے گا نا. جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لیتا ہے, کہ بچے کے لیے رسی اور سانپ ایک ہی چیز ہے, اس کو شعور نہیں ہے, ایسا چھوٹا بچہ جو نہ سمجھے, اور بڑا سانپ کے نام سے بھی تھوڑا چوکن نہ ہوتا ہے, اور اگر ابھی کوئی چیخے کہ سانپ سانپ تو میرا خیال ہے مجھے سننا چھوڑ کر سب ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے, ٹکرا جائیں گے آپس میں. اس لیے کہ سانپ کی ہمیں معرفت ہے, ہمیں پہچان ہے, اور جو نادان بچہ اس کو پہچان نہیں ہے. تو چونکہ گناہوں کی ہمیں پہچان نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, پھر اس کی ہلاکت خیزیوں سے نا آشنائی ہے, یوں بھی ہم اس سے بچ نہیں پاتے, اور گناہ کر کر کر کر کے دل جو ہے نا وہ ایسا سیاہ ہو گیا, ایسا زنگ ہو گیا کہ اب وہ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی. ابھی چند منٹ کے لیے تو چلو ہم سن لیں گے, اور یہ اندازہ ہے کہ ابھی اذان ہو جائے گی نماز کے لیے چلیں گے اور بس گھر سو جائیں گے جا کے, اگر رات جاگے ہیں تو, ورنہ کام بندے پہ چڑھ جائیں گے. اور دنیاوی طور پر آدمی فلم دیکھتا ہے تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے, بلکہ ایسے سے ابھی آج کل ہی میں نے مدنی چینل پر ایک پٹی چل رہی تھی کہ میں روزانہ رات کو 2-3 فلمیں جب تک نہیں دیکھ لیتا میں سوتا نہیں, میرے وہ چین نہیں پڑتا. اس طرح کی پٹی میں نے دیکھی اور الحمدللہ اب مدنی چینل پر میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کر توبہ کر لیے, فلمیں چھوڑ دی. آج رات کو ہی میں نے مدنی مذاکرے کے بعد جو کچھ کلام وغیرہ پڑھا جاتا تھا اس میں یہ پٹی چل رہی تھی. تو اپنے تاثرات اور اس طرح میں بھیجتے رہتے ہیں مدنی باہر ہیں, دیکھیں کہ اس گناہوں کے لیے وقت ہی وقت ہے, لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ابھی دل بھی نہیں لگتا, مزہ بھی نہیں آتا, حالانکہ دنیا بھی علوم پیسوں سے حاصل کیے جاتے ہیں, بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں, اور دینی علوم مفت ملتے ہیں. جیسے کہ آپ دنیا بھی کالج یونیورسٹی, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی داخلہ فیس بھی ہوتی ہے, پھر اس کا جو بھی ماہانہ سالانہ اخراجات وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. اور جامعات جیسے اپنے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے, اس میں مفت میں قیام کی سہولت دی جاتی ہے کہ رہو بھی یہاں, تینوں ٹائم کھاؤ بھی مفت, اور یار پڑھ لو, کوئی فیس بھی نہیں. کیا کتابیں, کتابیں بھی ضرور نہیں ہے, ہم دے دیں گے آپ کو, آپ کسی طرح علم دین حاصل کرو. لیکن لوگ آپ کو پتا کہ بھاگتے ہیں, کوئی پذیرائی نہیں ہے, نہ گھر والوں کی طرف سے پذیرائی ہے, نہ اور بھی جو مطلب ہے نا, پذیرائی نہیں ہے. دنیا علوم کی پذیرائی ہے, علم دین کی پذیرائی نہیں, دینی مدارس کی کوئی پذیرائی, کوئی حوصلہ افزائی ان کے ساتھ ایسی نہیں ہے جیسے دنیاوی علوم والوں کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہے. اور ہم ہیں مسلمان, اگرچہ ہم کو اپنی مسلمانی کا پتہ نہیں ہے, لیکن ہیں مسلمان. اب جس کو مسلمان نام کے نام مسلمان والا کام ہمارا جیسا بھی ہے سب جانتے ہیں. تو اس کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنانا بہت مفید ہے, دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے, یہ بھی یہاں الحمدللہ اویلیبل ہیں, بیانات وی سی ڈیز جو مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ لے کر سنیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ہوں گی. جب آپ کا دل چوٹ کھائے گا, معلومات ہوں گی, تو پھر یہ نیت جو آپ کو بتائی گئی اس نیت پر انشاءاللہ عز و جل آپ کاربند ہو سکیں گے, ورنہ خالی وربلی نیت, بلکہ ذہن بھی کام نہیں کرتا, خالی نیت کر لی دوہرا لی, تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. البتہ اگر نیت کو سمجھ کر کوئی نیت کرتا ہے کہ آج کا دن میں آنکھ زبان کان ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کو گناہوں سے بچاتے ہوئے فضول استعمال سے بھی بچاؤں گا, تو اس طرح یہ نیت کرنے سے یہ کہ اگر واقعی دل میں یہ نیت ہے تو اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا, کہ حدیثوں میں نیت کی فضیلت بہت ہے, نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی, یہ بھی ایک حدیث شریف ہے. تو اچھی نیت ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ سیکھ بھی جائیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کی جائے, ہاتھ پیر مارے جائیں اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب, ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب, ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب ڈھل جائے تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب امراض سے شفا یا رب ملے گناہ کے امراض سے شفا رحمت ہے عذاب سہنے کا کس سے ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس نکل سے

جہنم بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا سکوں گا کوئی سزا یا رب کرم سے نہ سکوں گا کوئی سزا شرف عطا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بابا نظر سلامت رہے میرا یا رب مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب فرما دے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.